چل لے دا خو یار ڈاکی لڑا گلی گی او یار آگلی گی تو نقصان لا خوراک کی نخری اس کو خوراک کی اکرو نہ نقصان کی اگر سور گاؤ تو خوراک بہ کو نقصان میں نے کہو یہ جو چنخر ان کو نقصان درا گلی یا زما پکوڑ یا تو بچہ پکوڑ باندھے پریشان سو او جیسا مینو کیفا راہ اللہ پنف دے کے راغون تجارا پرستی پوسی دے پریشان دے اور خطا دے اللہ تخف علم غیب نیسی آثار تو بوری بلدا زاریہ کی انا منکم وجلون مغتصن اریدن کیو قرآن کبوت کی موئی زاریات کی موئی انا منکم وجلون اور صورت ہجر کیوں پنزست میں مغتصن اریدن کی میرے گا منگ خور علی جلیسی قوم دلوتا دا دخز اولاروا نوی خندل سنگ او خندل پا دیو خندل پا خوشالے بانی چی لوت دا غیر وارو ازمار وارو اگر دل دولے دے خصو چی دا عذابون پیراشی او دا تباشی پا بسرنا آب اسحاق دی بیدینو پا عذاب خوشال سوی خندل مقدس سوا اللہ علا زیر ورکر خطب بیدینو پا ختم دو خوشالے گی اللہ علا ماتا لزیر درکو ماتا لزیر درکو بیدینو بانی خوشال سا یعقوب یہ لیجیے آئے افسوس میں آئے زما پریشان رہے زبر جی گم بچے مزارا میرے مندہ رجے زور دا دیر میں خبر ادا تیرا سی پوچھی اسباب نیچے وہ تو تعجب کہتے ہو کہ مرد اللہ نا دا خدا اللہ رحمت کے خیر کے پتا سو اے قرآن پیغمبر یقین اللہ علیہ حمید مجید ابراہیم نے ختم سنا اخساری حال اللہ خبری سو روکنا سر پکاؤں گے روز کی زمانہ زمان صحیح جل چکی داتا ستوائے لہذا بچ کو کنا دا وہ فرمان منگ لڑا کرے کہ دو بچے نخلا سوائے دو وہ بچ کوائے نور بانی با عذاب را جی تا وہ بانی اس طرح اوہ رسی ہوتا تنا کامو کا آرزان آزا حکم در رب درا گرے عذاب پر روان دے غیر مردود فرشتی را لڑی لوت علیہ السلام ملمانی سو لے دخور والا کانو پر فکر کی دی رجے پریشان سو سیا بیم غمدین سو پر سوا دو دوانی سا اظنم دی قومی عبداللہ ابن عباس وی قوم بر اخلاص سے دو بیجتی کی ملمانی میں وزاقا دی ہم زران اتنگ سو لے پر غوانی پختو پختو کی سا اتنگ سو پریشان سو ازیدہ خروز دے رسختا زما پکور کو زما دمیل مبوب مل منو بھی جکی کی قومی جو رہو اسے یو رہونا زغل اولے سو پر مستی بطر ابتا رمخ کنو کرنا کول ناروہ بد کول دو تئی قوم نے دغمی دی بچائی داتا سولا بلکل پاکی نلا سے کن اخفل کورون تا دا چرا اخلاص کی بے حیائی سی بے پرواہ نہیں بے حیائی وا آواز سو ولکان رہو اللہ کولی موت کرا را اخلاص سو دو پسی دو خیلی کہ کم جنہ کم را اخلاسی چی دا سنگا لکان لیرا چی دو پسی دو خلق و اخلاسی جنہ کم دے دا بودے کورون تاس تاسو خیلی پولی دنو طول قوم تا ناوالا کئی جو جنہ کئی چی دا طول قوم تاولے کہ دا بودے چی تو سر کوای دا خبول بے غیر تب دی پیغمبر کا راکار کئی ویرے جد اللہ نا امور سر موالما پس ما پر مرمانو کی ریس دیتا سو کتوک پختی مخیار رجلن سرے کہ رجلت کے جیتے پختنوارے رسیدن کیو خیار شدہ بل پکور سوک دچا بیجی کی نکی دار کب اجلی دو دکور شکر رسے بیاد سر جو سر سکر آبا کا خوش بخبردار ننس کوئی دو کیا غر رسید نو کنا نبی علیہ السلام کیس چو وہ تکرے ابو بکر کیس چو عمر کیس چو وہی تکی مکافر را غر مشر سر سچل لے وہ عمر کو دیپ لے کر استاس سر کار سے دے رجل اختیار ہے نفسی زال سے کہ استاس کے سے کار دے تو سے ہو کا کہے دو کے دل او خیار نہ تم کو ادا کر قدر سے لے کے اللہ سمین کم رجل رشید او تو قسم پر اللہ تا تا پتہ دا نشتے زمنگا ستا پولونو کی سقس مار سقس میرا دا من حق من شہوت ولا حاجا یقیناً تا تا پتہ دا آرہ چکنگی وارو نتوئے جنا کون سلا سے من نزو نزیاد پریشان سو فرشتو تی ورخطا کے گمو ارمان چیز مارو تا سبانی مکے قوت و طاقت یا تی جہدی جیسے و مضبوطی مور چیتا نظام بنے گنا بچ کرے نبی علیہ السلام رحم اللہ اخی لوطن لقد کان یعوی اذا الى رکن شدید وجہ سوا بلوط علیہ السلام قام نو دو کلی کن یا خون تاثر پا کلی کیو ستاندار کی تے پختانا بس ستاندارو قوم نو چی پتی چا غیرت کرے نو طول تا پی اخلو باندی آلم دی نازو کی الى رکن شدید قوم نی اخبر نی اتو کو فرشتو کئی لوطا مپریشانا کی گم رے گلی آلی گلی برابتا چری نشی در رسید دوتا تا نروان کے تسپا پسپا بیا آلے کا کوروالا دیتا جدار لقچن من اللہ پر ابرخ رسپے کی اب بیر تا انو گو رہی یو سو بیز خزی نبی اب بیر تا گوری پا دیتی جی با لیکن جیتا رسیدن کے دیا پر اس عذاب کے رسیدن کے دوتا عذاب با پیرا جی لیکن آگے پر خول پر ادنختے بغیر تر آلالا لیکن برا جی عذاب کے سو رب کرو رہا یہ سبا واللہ پو با اثار تبرا جی ریس السوزو دا قریب ولین جیسا غرد رنگ لا دا چی قومنو پیغمبر جمرا پیشانا کرے سوڑ دے کرے گے چی آغا اس ما خامنا تر سارا پوری دم پا غبانی گرانا دا اداو چی پا قولو مخکاری جی مصیبت قسمت قومو ما عذاب را گے عذاب دا چی را جی چی غیر پومو وقت کلا اسمان تا دا پورز مکد تا لوت علیہ السلام دا لاتے و تدکلا دو دو سہارا پوری دی پولی نہ پاو آخواسو چی آخواسو دی پولی سخیز مکتولو چدا کرا او پل مخیر آو گول گولا ویسی ماغا لکی روان جاری پرتی دی کن دی دی کدر دی ادو بو بغدی دنگونو دی اسخا جن چی نگی او بو تی سوک نیسی را سکتا پکاری نیسی را سکتا لرگیو تو گور دی خرد کل رگیو تو گور دوا امینوٹ دا پس رواسا چی گوری او پسکاری کی سخاشی سخاشی خرد سی بے استعمال نہیں نبی علیہ السلام پہ پیرے گئے یقین تک لنگی گئے بھائی کہیں نہیں پدی اوڑو چرتا پدی او بو چرتا اوڑا کچھ نہ کہ چاہ چکو فکری یہ او غرد آئی اگر او غرد بول نیجی نے سوتا علیہ سمین کم رجل رشید دی اللہ صدا راو سول عذاب تراو سو او سو کل جہنم آلیہ سافلہ نکو منگا دپا سید ران دی نکی بھی پاو پالولو کردان اغنی نتی نو کول نو نیمغل ویلاما جینا خام صحبا اغن بلو عبد اللہ مالکم ایلان غیرون اللہ و مانای دبل چانا اس پر جی شیطا صلو صلو صرکو ان کے دے خسمکار سواد اللہ اول صوب دو نجارت کا اتا جی خلقو مجوک طول کے بے کمیر جاتے کاؤ ویلا تن قصر نکیار والمیزان یہ نمتا سو خوشالا پا خوشالے کے ملک فساد خلاف کھولنے ایماندار مومن کی مہندی چلتے تو ان کے سیدے اتارا منزونہ تا تدا خونے کے لئے لئے لئے مانا زفر اللہ منزونہ توا انت رو تمہا عبدو عباونا بطر خور داری کی تعظیم کو زم مشرارو منگو لئے بابا را رسی و خون بابا را رسی پلان کے ولی را رسی رحمہ اللہ دا پریدو اور منگو زمانگو نیتے غزا چاہے جا ملک ازگار کہے جا پدو بانے ہو گئے اگر زمانگو قلنگ دے قلنگ با مولا را کئی بطمانگو دینا میں نے کئی او ان فعل فی اموالنا ما نشاء یا اوک منگا پید منگا کول تخبر مولو کدائی کی منگا غوارو معلوم بانی ذا اللہ تجنر واخلو دا پکوری واخلو یا تجنر مقام ابو جیڑے کو نتصر چدا مکہ مجاہدین لور کئی نظرم طول مور کوئی خطول مکہ تکوئی سل روپے خورین سلو کے پنزوس مجاہدین لکا اصل پر اخفل کافر بانیو خوراوا نو دا کافر چې خور انصار په دوه وخت څنګه کی تروانی پر تو اول پر اس نیوري ابو جاهدین نو چې ورته نو نه به جنت ته بوږي جنت لار به ته کوي اولی دانه کوي څنګه دا کوي په دا چل دې نو چې دینو نو کو یا کار استامو ته تدا خونه کوي دې کوم تیار نه ایما قاما جون په دې په صاف خبرو علا بینه نبوته اروزی را کلا اروزی خستا پیغمبری را کلا یا رزق حسن حلال روزی را کے زور جنین پاتے سے مطور جنین پاتے سے ترسل روزی نے پاتے سے گیا غم تاجرو سودا بے خرسولا غستا خرسولا بے جستا سے خلاف مکم یہ سزا اللہ جراج دے رہے ما اروز دونو خالفکم الا مانا کمان وما خوی رادم دے لیکن جو رو غستا سو سوچی موسر دی اللہ وکیر تو مجبورن کی تاسو زما سره دشمنی په دې کې عذاب د باندې دا الله راشي دشمنی کوای کوای د نو او د هود او صالح نو سلام د قومونو عذاب د باندې راشي ادا د موت کوم خو ته دنګ نه دی را کنه د خنو وای در اف تاسو نه ان پیغو نفقا او ما نفقا ان پیغو موږ په ډیرو کې ته وای موږ خو ګم تا پردان کې کمزور ہے ناتوانا لیک مرګی کم دي کوي چې کم دي ته کمزور ہے ناتوانا زمین ڈیرو کے دروے کے سوا ووٹ پکاری گیا بل رنگ رہی گنگ گورا جی تو کمزور ہے کنے اس کا کام دونوں کو پکاؤ پٹ کرے اس کے لگے پکاؤ ڈالا جمنا راہ تو کام جب کافر گئے جی دیپ مر گر کیا اور جرگدا ہو کے لکد نبی علیہ سورا تو سورا میں گیر سے داران دے دسو ترنا میں کافر سرو کفر کیوں اب جرگے کے داغو ہو تو کافر جی وہ منگے خیال ساتھی تھی کہ گیلو کی چل کر زمین گورو ہو کنا بس ہوئے جیسی بھی جیسی بولا گیلا بارا سے زمین گرگروانی جی میں منگا دا وہ خاطر کیوں کنا ترا تے سن نہیں دو تو اے زما کاما ارارتی عزو علیکم اے زما پارا زما جنبا زما کام دلا دا تسمانی درن رضا اللہ را دا اللہ تو فکر نکو اے نیمہ نہیں او کرے تاسو اللہ وراکم رسو زمد زہرین غرور ساتا اللہ بالکل ساتھ غور دے لگے بالکل امترے خیرے بالکل امترے خیرے اور منگا بے راکری دے اللہ اور رجی دے اللہ کا نچر تھا میں نے تھا قام زمان کوئی علامت آنے تھے کم بخپل وقت مناسب ذہن کو ان کے کسے کوئی ایسے کوئی عذاب پچارا جی پتہ بتے لگ ورکتیبو انی ماکم رقیب امر زمان رائے سوئے رم بچ کو امر طول ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین موسیٰ علیہ السلام دے فرعون حاکم سرا مقابلہ داغا و خبر ہے تری اگر تفصیل سر ذکر کلا دے قرآن ذالک من انباء القرآن نبی علیہ السلام کے سلم ہے داغی من اسنا و خبرو دا لاکو دا ملکرو نقص سوالک تفصیل سر علم گتا تھا سنی کنستے و حسیدون فی دل فیلی لو سیدی لو سیدی فسیلا وجود لگی لکا دی غرون کی رکا فرانو کلی فلیلی کوٹیلا بدوئی دی والنے پر زیبان دیو لگی اسی بلکل ختم سیدی ارہ جاتے ہو نکا اللہ چی دا تولی ختم کروئی نا غرمو انفتام دو پکپر جانسر جاتے کرو بسورت مقصد ہم دا فما اغنت آئیم مستفیدان رسول ہوتا لینکا دونا بدو آلیا و آت دو رمد کل سواد اللہ نے اسم اس فیدتن رسولا کل چراغل عذاب در رب دے نو جا کی کل لگو اتبا آئینا و کذالک احض رب دے اذا خد القرآ بیا ان تر قیامت قانون دے کہ کل اللہ نسی ندغ یودی انہ فی ذالک لایتا لمن خاف عذاب الاخرہ کہ درستی عذاب میں ایری جد قیامت میں غور پر سبق دے دا اور دا جس دکر خبر دا خالتی وہی نہیں کنا دغر دا یوم مسعود حاضر کیسے تو مخلوق ندر اس کو منگا نہیں اس کو لیکن کرنیٹے مقرری کلے کی بارا سی گف بنی سے کوڑے ہو بندہ لیکن پہ زندہ اللہ بانی کہ اللہ ہوئے لبا کی سبخ بدبختا اور سبخ کی دبختا اور آگر رو جبان کی بدبختا سبخ تور آگر چا کی بدبختی بھی نہیں وفدو دخ اور دو پڑی کہ انگولا بقی زفیر جہیر دخر آواز اولی باسی نریوانی چگه کی روسی چو باسی نروسی سر بادی مغورد دیم را پزوره کی دو دو ومال تکی مانو دی دیم را دیم را غد شی چگه دو آواز افیلیات بایاسی لکه دخر آواز دستی بدراتی دستی بنامی لہم کی عزفی اللہ طول مسلمانہ دے دین ہوتا تو یا اللہ ہمیشہ وہ کری عذاب کی ترپوچی اسمان عظم کر آیا دے داغا دے اسمان عظم کا ہمیشہ بھی مانا ہمیشہ وہ دیکھیے یا ما دامت سماوات ولور ترپوچی اسمان عظم کا زمین یقین میں دا اسمان عظم کا جو دیو دینو ندا بھائی ندا تعلیق بالعابدی یا دا ہمیشہ بھی گنی یا سماوات ولور وسط مسوم چوچی باندی اولاندی چوچی بر اولر لر او بر او وقت جنت چت ادوزر دیلاندی بسی اما دامت سماوات ولر ترچوچی جنتینا ادوزر خونا از سماوات جنتینی دی بر دی الارض مکی دی اغل لر دی اولاندی دی مانا سو امی شبی یکین رب دی فعال لما یرید دیر پاسان کون کیلے دا آغا سو بختور دن دو بنت کی سوچی بر اولر لیکن چرب دی وائی نور من چور کیڑا فعال اللہ ما شاء ربک اطان غیر مجدود مصفت ردود کی بندہ اس منا اس دمان رو وقت دے دو نک عبادت بغیر حکمون نمائی لیکن کما عبد آباؤم لکتی منلو عبادت کا مشران دو پیرنگیانو دا اخبر قانون تعظیم کرو فرانسیانو کرو دا المجلہ دا ترکیه قانون کی اسلامی دی نسائی دا اسلامی تو که دیر دی خوما خل دا دیتو دا فرانس قانونو دا فرانس قانونی معرب کو ازیر تا دی تکی تکی تا بدل را بدل کرو ارائی دمال قانون کو و معاملات که دا اسلام دا قوانینو نا زیاد انصافی قوانین نیسته جو پدی بنیاد بانی آغوری دا قوانین خلی ناگر اکرار از آغین امر مجلہ اسلامی قانون دی دا او گورا دا معاملات و نصرو دی دا عقیدی پکی نم نیشتی دا موز پکی نم نیشتی درودی پکی نیشتی زکات خیرات پکی نیشتی ولی اگر دا بلن آغستی او که دا چیزی نونو و صرف معاملاتو تا اینجوانی که نیشتی نا چی بخت آوری نو همیشه بیدا مثل بسد که دا آسانه که عبادتی که دا خلق دا پیرنگی دا قانون دا پیرنگی عبادت کی دا خلق منی دا خلق عدید قرآن و سنت خلاف دا قومی سملے قانون دو کو عبادت نہیں کیے لیکن تا عبادت کرو مشرانے مشرانے بھی لیدا پلان کو جو کرے قانون دا قومی سملے جنا سے زمان کا سرہ دے اقا زالا پا زالا روانا نو پکے تسے ہی سے اللہ کما عبد آباؤں منگا پورا پورا کو در بدلا بدا دو غیر منقوص نکما مثال میں کتاب اور کہ کے خلاف سے کنے سے صلاح نمن با عذاب راغلے وَإِنَّ كُلًّا يَقِينًا حَيَا ہو دے جوڑ ڈالو منی کی انہیں منی کی لَيُوَفْ يَنَّهُ رَبُّكْ خام خواب پورا پورا بور کے دولا رفتا عملون ہو دے انہیں بدل دا عملون خول راغے اور بدل راغے اِنَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرِ اِنَّ كُلًّا مِنَ الْأَقْوَامِ اِنَّ كُلًّا مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ لما الا لیوفی انہم پورا پورا بور کے دولا رب لی اگر پتولا ہو چکو ایتا سخو کئی خبردار خونہ دا جن بیانین کی تا ماتا خونہ کے ایتا سخونہ کے فستقن دنیا با اوڑی راوڑی کجی جرا کجی کل یو خوا کر بول خوا کل یو جنڈا و کر بل جنڈا کل یو دیوی کیا گا شیطا دا دوزخ نخا بیج را بیج میلا گول لے بیج مانا پا دوزخ نزان خرص کرے گے کرے اور نخلا گولیا کرے بلا نخلا گولیا فس تکن خطر درست کرے گا نہیں ہو درے گا تمام امیر کرے کسی ویلے سیئے کرا اللہ طرفا اب آگے دن درست ہو نہیں گولی دی تاب ہم آتا چرا جل جیدی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی ولا تبغو اتیر نوزے دی دی مسئلے ما اللہ جو دکھو رہو چکو خلی دن کے ولا ترکنو ایراللذین ظلمو اب دین بین اللہ عائم لا تبغو لا ترکنو با اللہ دا دریم قرکلی بریب نہ تیرے گا ما او داغین مخت بلتا اولا ما لا ترکنو لا تمیلو ما اولا اتاسو نو مکجی جا اتاسو ظالمانو تا نو ابو بیسی دبانی اور انا بے گلتو سواد اللہ نا اخلاص ان کے انا با اولا تن سرون سن ملا تن سرون جاو مدتو منشی سچل بکائی راکن سولا عمر مسلح مول پابندی اور اللہ نے سوال یہ دین الصراط المستقیم اللہ بندہ پر سخت کی تین گئی زڑئی مضبوطی مخون دادا ادرا مول پر طرف نظر آج وظلفهم من الله اطبعه بسديك مقام الخطن ان الحسنات يذهبن السيئات نیکی ختمی بدائی نیکی تکلیفنا پریشانی ختمی تنخوا پریشانی بج اللہ ختم کی داد کامل پند و نصیحت لکھ ذاکرین پند نصیحت کے ان کلا نہ قرآن تک پند نصیحت پھر لے گئی نہ قرآن نہیں سرے فالم دے دسی ویری گیا دسی اور دس اور دادا کبھی بالا بانے سی قرآن کا سرف کے پھر سرے یہ تو نہ لاستا ہے قرآن راغب سے سوئی در سے کہو امیر سے ہو سے پاتے اور قرآن کے واس ادا بنا چاہے ایسے چلو تم ادا فضائل اعمال ملتا ہے اگر ادا خطا رہے گر بھی نتا ہے کہ نوم گوتا نہ چی خیر دے خطا یہ تو ہے نمائی تصل قرآن میرے جمال رجی رہے تو قرآن میں باجور کے دا کار کرے گے انا کلا ادل تا سڑے ہو میں تاس قرآن میں ہے اگر سورو کلا ایمنگا دا سی چلے ہے میں دروغ موائے سڑے غلصا اقا باجور اگر ملاو تاوی یہ غلطا ہوئی زماد اللہ سنے قرآن رستے دے تو قرآن موائے فضائل اعمال ہوئے غلص جو سکتا جواب نو ان کلن وکیل کنا لا ترکنو الالذین ظلمو وقیم الصلاة طرف النهار واصبر فإن اللہ لا یجزی اجر المحسنین فن نصیحت کر اللہ کی کتاب فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ ولی نو فتیرو پہ ہو کے چوک عقل مند ینہونا عقل مند سے جو اولو بقیہ اولو استحقاق بقائن لکونہم ینہون الفساد ولی نو چوک لائق دے پاتے کے دو اگر وہ چوکو کہ میں نے کی خلق دے فساد نہ پھمل کے دے اللہ حق دے اولونا نو لیکن دے لگ اگر آو چی بچ کری ہوں گا اگر آوانو جاتی کے ان کی پاسے چی مزیور کیسے ہولا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمُجْرِمَانَ نَتَبَاكِ فَظُلْم أَوْلُوا مُسْلِمُونَ تِخَلَكِنِ اِكَانِ وَظُلَمْ كِنَا رَوَا كِي نَذَا اللَّهَ گَرِسْ تِرَاسِ پَتَا سُبَ گَرِسْ رَا وَلِكَسَمْ نَسْوَئِ رب دیو غالی کی بطول پہ او جن بانی مستی صورت کی ملو صلو وہ پریخی دیو دا سعیدہ دا خطا دا تو پہ جی سعیدی کو بلے خطا دی حاجی بھائی اختلاف کون کی انیسا دے دا آگنا کہ میں ربائی سی پر اب دی نوہ بدین کرو گزی اختلاف بپری دی ہم دے انتحان دا پارا پیدا کی دی اللہ لذالک لذالک الاختلاف اختلاف سو دے انتحان دے از نیخ دا پارا پیدا کی دی اللہ مخلوق یو اللہ دا پر یو زن امتحان کرتا دے خو پاگے روانی نو اگر چی خوخا نا خوخا سو دا پاگے روانی نو جو کری دی داون دا داون دا پا دے چیزی نو کم دا ترگری پا دے چیزی نو جنتون لبسی پا دے زا پا دے مزا او سو دا پاگے روان دے خطا روان دے نو خود دے کار دے پورا سو دے سر دا رب دے خامخا دا کم بدو دا دے پیریانو دے انسانانو طورنا و کلن نقصو علیک ہر یو بیان کے منگتا تھا من انباء الرسل دا خبرون نا دا ناسنا و خبرون نا دلے گلو سلح میں بیان کر ما نصدیتو بی فعادک آغا سر سکلکو منگا پاغبانے فعادک غردی زردی مضبوطو رایتا تھا پدی بیان کی پورا حق پند و نصیت للمومنی انی کسو کی اتن کئی دا دا تورات سری ختم دا یکی نبی فاغا پاغا جبو دا پارا بیدی تورات ختم کن دا رولی خبریں انتظار کر جن کے بغیر دس مانوں کے لو اول مسل ادا پغیب اللہ پوئے گی ولے اور جول امر کلو ہر سو اللہ طرف سے گر دی میں سے پریشانہ لاکن سے صدر کا حرض فعبدو امدغم صلو عبادت دا اللہ کا توکر آلئی اللہ کن فی صدر کا حرج زمت اللہ اس پارا نبی رب دینا خبرا دا غصن تعملون چی کوئیتا ستورت معلوم جی دا غی مناسب بجزا و سزا در کے واسع دا وانا سانی ختم کرنا دور کیا دا سکاہتین ازیاد جبیر آجی کہ زنانو سر پکور کی مرون ازیادتے کے دا اللہ و منعی دا دی زنانو تپس بدن اللہ کی خجی دو کلی جنی او خیو کی او بلا اس نہیں دیا بجی بلی بدن اللہ تا پوست کی انصاف ہو کئی مسلمانان یعنی دو خضو حق پورا کئی فزانی ما چاو خو حقی پورا کئی دا اومان ادا کنا اللہ بدل عذاب دے کہ اللہ دیر ضرور دے دیر ضرور دے پریشانی اللہ پریشانی ختم کا دا سینٹر اور دا قرآن کے ادا قرآن کی جی نہ قرآن نہ اخذ کی جی دیر خبر دنیا کی جی جی کہ اگر قرآن تو ظاہر ناقص کی جی اہل سیدی آگے طرف سے اشارہ کی نو دقو پہ جیتا ہے وہ کدا نہیں ہے سنو قرآن جاؤں رسکنے رہے تو سنو جاؤں رسکنے رہے وہاں خدا آنے قرآن تلکہ والانبیاء اندبازہی سورت کاف سورت الانبیاء سرا قرآن کے پایات کے حکم کی پس سورت حود اور مخصد سورت الحضر میں نازل گئے گریپن جسم سورت سے نبی علیہ السلام دی مکی جن تقریباً داخل کا دن جی ہے بغا وقت نبی علیہ السلام بھائی دی خدیجۃ الکبریٰ دی وفات اور ابو طالب دی مرگ تو دنیا باندھے پریشانی دے رہی ہے کسی قومی اثرا ابو طالب نارا ختم ہو اور درستی اثر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دیر مبارکہ آپ کرے سے ہر کیا سرا مسن تو مال باندھے تو ہو کول باندھے اگر قوم کا اعتبار باندھن میں کیا بولتا بد نکل میں وہ سب ہو رہی میں بھگوان سے ختم سے ختم سے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میں ہر طرف بائی میں مشرکین اللہ سے بات سے کہا خبروں کہ نبی علیہ السلام دیر تنگ سے پریشانوں میں نحن احق کو بشرت کے دین ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو شک بھی ختم کرے اللہ وہ حقدار غلط پریشانی تردد نہ کہیں گے اللہ میں کبھی مقبہ نبی ہوا اشا کے نبی علیہ السلام السلام اللہ نے آراز کبو تو سلیوں کو تربیت خاص ہو بڑا مقد صورت یوسف وحید نویس کو صورت الحجر رنخت میں نظر لے یہ صورت مقصد حالمان میں تفسیر ہوئی بلکہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت لکول اور داغ ور کوئی بھی پریشان ہوں گی اور تسلیہ دیکھو جو ایک صورت کی یعنی سو خلا یقین بھی سبھی کو جنت دو گہ تذکرہ مجھے کرے دو بھی اشارے نہ کم کا سبھی ہے پورا قرآن میں مل وہ تقریباً کا ہر رکو کی نہیں ہے تو جو ہے کہ خانہ خال جنت دو گہ مثالے اور خفکاری میں بیان کری خادی چیز کرے دن دادا کبھی کے صرف تسلی کا غزے مضبوط اور ڈاگ اور کلی مختلف صورت سرا صورت حوض سرا غزے مناسبت اول تفصیل لحاظ الحود جو صورت حوض آخر اللہ غیب السماوات والارض مداغے کے پارے جو پخواری تاریخ نہ حقائق او خودل جو دو لو لو انبیاء علیہ السلام یا تو پغیب ہونے پہ دو عزیز سے تقول لباد علماء و اقل اسکار جرلی اصفت او کما رشان او یوسف علیہ السلام تو بپاس اقل اسکارا یا لکم بپلا کا پریشانی پریشان اور رقل رونو سکھا تھا کرنا اور کوئی کی جڑل نہ پخلا پلار دو پریشانی نہ خبر ہمیں پلا خبر لو للہ غیر السماوات والارض دین بہود صورت بہود آخر ہو پا بد ہو و توکل علی اللہ عبادت کا جان پر اللہ اسارا جو کبھی بنیاد باندھی پا بد ہو و توکل علی متوکل علی من بلو ہو یوسف یعقوب جان پا اللہ اسارا لے پریشانی دے رہا جیسا اللہ کو نا غلطی دی برین کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك سورة هود سورت الجن بول وسو من تاس الرد من بطول بطارا واقعات بطول كو يعني نت سيدي وفضع كل او نتس بلا صدر بل خدا سبق دے عبرت سے راہو کو خونہ بتلو دو زنو بتول دی ذکر لقد کان فی قصصهم عبرۃ لأولی الابصار ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی آخر غاروا تصدیق الذی بین یدی حقائقی سوچ توقع سلورم حوت کی منگولو سل فستقن کما امرتا یو امر لا تطغو ولا ترکن ونہج کسی یوسف رو مثال پیشتو کما استقام یوسف وما طغا وما رکنا قال معاذ اللہ کور پر دیرے کام پر دیرے زوان اللہ دے دیر خستا قابل لائق دیر خوشے دے دعوت دے کور والد طرح دے اوی حیطا لکن غیر معاذ اللہ ما طغا وما رکن معاذ اللہ اور اگر جی ذکر کر حقائق سرگرم کرو ذکر غیرانی مرتب کو دس یوں ہی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی ایک سڑے ہوئی بدین خودوں پر مر خوشحال دو گناہ تلاس نشم اکولے تو مر خوشحال تو مرسم تاغیر دمرستر امین رب السجن احب الی مما یدعوننی الی سجن ذلت تے تو دسی مقبہ دے اگر تغیر خودے گئے ادائیسی بزور کی خطنین تو گناہ کا تکلے نسم انزم سورت حود کی منگلو سن الحسنات یزہدن السیئات پریشانی ختمی تکلیفن ختمی متدرباتی دنیا کی مثال ہو بیوسف حال گورا حسنات بیوسف اور ذہاب السیئات یوسف سجرم کرو اسم نو مجھے پلار میں پت کر اور کوئی کے واسل سے زمر بسی کہ جاندے راوت میں پمل کے نترے خونو خرچے کو بار کے باسے منڈائی کے خرچ کو کور لگا مالتا پہ چلا سخترا للا خدا حسنات استقامت بدین دخل پلار بانے تو دین الہی باندے باغی نتیجہ ذہب السیئات سختے لارل ختم سلے جو گناہ اللہ بچ کر اور جو بیجتے میں ایسا تو بادشاہ اے اپوری بھی ہی مال راولو استخلص ہو لنفسی انہ بیضا لکم بنین پورتا لدینا مکین امین ذہب السیئات اور سیئات کو بنیاد بائیں سزائیں ساتھ اور حسنات رانے رہا اور دائیوی اجعلی علی خزائن الارض بادشاہ داؤں منگلا وزیر د مالیاتو کو مشیر خاص وزیر د مالیاتو مجھے دائن ذکر کر کزال کا مکن علی یوسف یوسف نے دیکھ ملک و اخبار میں تو حکومت دا مصر دا تلاش بان سو دا حبس کے لیے ختم سو تو گوڑا پھر نیچے حال ہو گوڑا تمر سخت ہوئے نہ تمہرا رات چرا لی کرو پنجو سو پنجو کی تذکرا گم سورت روپ کی منگلس کو گولوں کے رمبر عید علیہ السلام کے سلام پسپل کام کے چچا کا مبروس نرمانوں کو لگا لگا اب کام بے غیرتی بے باقی بھی سروی کہ پردا جگہ کا لگا پکوڑ دنگوں کے تیار تھی اور نرمانوں بھی جتے تھا اور پیغمبر کو نیت تھی لا تخبوری کی گئی تھی رجل الرشید تو خیال اس کے ماحولی بھی جو پکا رومان المبارک یہ بول پاؤ گورا اخلاق اور اختلاف یہ نفس پرستی کے بد مرض ہے ہر بے باتیں یہ حوالے کو کیا رہی میں بول پا دے پیغمبر قوم دے اور پیغمبر قوم اکرمی مسواہ اصا فانا او نتخذہ ولدا یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام بارہ کے نارون خون کے خود تھا اکرمی مسواہ اغو ماند پرگی کو روا وقت ابھی زکو کے تیار دلتا دنمت بارہ کے قربا خون کے اکرمی مسواہ اصا انجن پانا او نت تک ولدا پاگل پچی کون بھی بتے تو تیار ہو ڈالا کام اوگل پچی وہی ڈالا قدر کا عزت کا خاطروں کا بی جے پی لکھی تمہرا فرق دے یہ چل بولا والا بول وم لوت علیہ السلام سلام ہوئی ہا اولا اے بناتی ہن اطہر لکم جن کے پرخی پالکانو کو پوچھو ہوئی با جائی مقام دے بنف تقاضا بنف کو پرم پورسی انا روا بی جتی بیا رخلتی بومنی اگر بھی دعوت کرتی مصورت یوسف کی بلا دعوت دعوت جنے کے طرح کرے راودت ہلتی ہو کی بیتہا عن نفسی وغلقت الابواب الکان جنا کئی الکان کو شراؤ کی بھی اگر اختر تقاضا نہ ناولی اگل کتے اگر محفوظ دے راودت ہلتی ہو کی بیتہا عن نفسی اگر نہیں اکی نہ کیا لگتا وہ بنا رضا کو سرکنی کی دیکھ تیار نہیں داسن کا کالک ہائے کالک دائ تو انگلی کہ تیار نہیں رب سین و حب لیا بما یدعونی الیہ داؤں گے باندھا کا نام اور بلفا آگا بن جانی کیا وہ پڑا گا باندھے اور کل کو تو مست گیا بولنے میں سر میں بس ختم منا سبق منگل سے پیغمبر شعیب علیہ السلام کام کا اخلاقی خون کئی اداؤ تو گئی کئی اوفل کالا ول میزان توڑ جو پورا کال آو کے نو یہ دیکھا یوسف بخل حکومت کا دور کے یہ پتور دنیا داغ وقت کا تو اور غلب دور کو لرمل پر دور کو اللہ تراؤنا انی اوفل کال وانا خیر المنزلین ناس خود من مولو من ذکی نشتے دی جب کے قدر دانی دا او بل ادا کی پرمت برا کن اوف دل کال کمیا نکم جو جو بطول کی کمیا نکم ادا خال کو دور تور کی کرنے کا دس انتا نہ ہم من مسلم صورت عید کی فعبد ہو و توکل علی دا خبر یا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی امیل حکم الا یعقوب امیل حکم الا للہ علیہ توکل تقدیر پہ سلیب اللہ لسکی میں جان خالص اللہ بس پارا لسم صورت ہود نہ پرختن ہے تو فصبر ان العاقبت للمتقین سارا سگا غم کوا برداشت کا آخر بگا سگا جی پیدا براجی جب پراجی صورت یوسف کی امدا مسل ذکر کا کنا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين توكي ده الله بمن يصل نظام ساتي غمو کی پسختا و پریشانی دانی مجھے محسن دے اللہ دے محسنان و اجر روز نگائی تھی یہ صورت مقصد تسلیدہ سبھی بنیاد باندھے سورت تو یہ سبق واقعات یہ سب جو تفصیل سر ذکر گئی بہت پیغمبر واقعہ دمر مدر سے ادا کرا اوزن دادا دیر واقعہ دور ذکر کیا علیہ السلام دیر دیر لندئی جبھی تو نہیں بدل پیغمبر بہلی کسی تفصیل پر وچار کرے گا وہ جو دعویٰ کہ جو بھی بنیاد بے ابتلا پر نفس پر رکھتے ہوئے خواہش کی توئی وہ نفس کو تقاضا دے ہولی میں ذکر لر کرو جو پلار نہ پلار خطا کرو یہ پلار تو زمین قدر من دے خاطر کے یمن تو نہیں ابو ہوئی کہ جو خوبوں میں گری دی لا تخص رؤیات علی اخوتک فیکید لک کیدا مجھے بس چل جوڑے مجھے بھی بنیاد زدو رنادو حسدو بنف غختنا فدغا بنیاد پلارم خطا کو رورم کلو دادا وکلونو کلونو اصل خبر ادا جدید دن قرآن واقعہ یہ دل ذکر کے گا تفصیل سرا یا بے نگ ذکر کے جبرون جب سرا جو دشمنی جو بدشتن سبب دن دا اللہ نو بیان دا مسئلے نو جو بدشتن سبب نفسانی مذکر یہ دل ذکر کا تفصیل سرا بنور کو رمبران واقعات کو دیا گیا ربری بھی ناوس پر رقام جو بدستم خبکان یا غلط اچولو اب نقصان کا رسول بنیاد قال اللہ اللہ علی اور وہ بہن جی سب خلا گا اللہ علی سنگی بہن کری آخر دشمنی کا میں نقصان ہوا یہ جن قرآن جی احسن القصص کل بیان جو خستہ جو نفس حالات اور بلخوا پر نفس بند قابو سمر کمال دے رون بے نب بے قابشی انہوں نے مظاہر پہ روکو یا جنہیں بے قابشی ہوا ہائے تلق رات یا رسولا بل طرف سے پر نفس بند قابو کول نفس دا اللہ حکم تک جوتی کول اور تیارول اخلاف نکول عبورِ ازوان لگتا ذکر تاہ تن القصص لے گی دانے کی پر قصر کی را خستا قصر واقعات دا انبیاؤں دا دین دور خستا دی و دا نفس اور مخالفت بارا کی دا خول بیان دے ازوان کی پوہ کا ذکر یہ جب راورے گا قرآن کے دیئے صرف نم سے زیر جو نور سے وہ اکائے بل یہ جو نہیں کرتے پھر دل کر کے گا بغ وجدا علمان حدیث بسیر ہوئی اور روایت نقل کی بحاکیم تو حوالہ باندھے ردا سورج نبی علیہ السلام من کر ردا جن کو تبوائے لنا جن کو تموائے ہوئی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تعلیم النساء سورة یوسف دا جن کو تمخائل مدن مخائل مطلب ردا نوے چرا موائے دا خو توخائل یوسف خاص تم کسی خلق کو جوڑی کری ہر مان جو تفصیل